lume mai bună. Abonează-te la revistele National Geographic și National Geographic Traveler România cu 50% reducere. Cadoul perfect! Îl oferi odată și vine tot anul. Parcurgerea unui număr din National Geographic cu o fotografie excepțională ce însoțește articole serioase și lungi este un soi de scufundare în profunzime, ghidată de cei mai buni profesioniști după cele mai prețioase perle ale cunoașterii. Campanie valabilă până pe 28 februarie 2018. Detalii despre campanie pe burda.ro, secțiunea abonamente. Despre căsătorie, amanți și iubire în Hohote de râs. Super comedia cu sex appeal, swing. Trebuie să vezi acest spectacol cu Adrian Șchiopu, Constantin Pușcașu, Andreea Mateiu, Răzvan Oprea, Alexandra Petrei și Andrei Mateiu. Pe 28 ianuarie la Sala Epica a cinematografului din Băneasa Shopping City. Recomandat de Europa FM. Trăiește la maxim o iarnă perfectă la Predeal. Vino la Altitudine să te distrezi cu atitudine. Pe pârtia Clăbucet, concerte, concursuri, premii, demonstrații de schi, Kids Snow Fest. Adevărata distracție a iernii este la Predeal pe pârtia Clăbucet. Mai multă zăpadă, mai multă distracție și o iarnă perfectă cu Europa FM. Europa FM este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Senatorul UDMR Vereș Toiotilo a murit astăzi la vârsta de 63 de ani. Suferea de cancer și se afla la Viena pentru tratament. Domnul, dacă dumneavoastră mergeți de la țara mamă la Fatherland, este o direcție pe care eu nu cred. Fără insinuări. Și pentru mine este țara strămoșă. Premierul interimar Mihai Fifor anunța anchetă în cazul militarului care și-a înjunghiat mortal concubina într-un coafor din Titu, județul Dâmbovița. Militarul avea un copil cu partenera sa. El a fost suspendat din funcție și este arestat în aceste clip. Momente speciale pe dealul Patriarhiei. Șeful statului a ținut un discurs în Palatul Patriarhiei, loc simbolic pentru sărbătoarea de astăzi. La fel ca acum un secol, spiritul națiunii este viu. Manifestațiile pașnice și democratice arată o față frumoasă a României de astăzi. Va fi din nou protest în Piața Victoriei din capitală. La ora 20, protestatarii vor face o horă în fața guvernului. Prognoza meteo pentru început. Avem parte de o zi rece, mai ales în sudul, estul și parțial în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 5 grade. În orări trecătoare sunt posibile în nord-vest, nord și la munte și local în Oltenia și în vestul Munteniei, unde doar izolat sunt posibile fulguieli. În București, cer senin, vânt slab și un grad la această oră. Maxima va fi de 2. Ascultați știrile Europa FM. Senatorul UDMR Vereș Toiotilo a murit astăzi la vârsta de 63 de ani. Suferea de cancer și se afla la Viena pentru tratament. O ascultăm pe Anca Simina. Singurul parlamentar aflat la al 8-lea mandat, Vereș Toiotilo a intrat în Senat încă din 1990 ca membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și președinte al Comisiei Permanente pentru Minorități. Ulterior a fost ales pe listele UDMR în fiecare legislatură ca senator de Harghita. De profesie inginer, a fost înainte de Revoluție asistent la Institutul Politehnic București și cercetător la Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Chimia Anorganică și Metale Neferoase. După 1990, Vereș Toiotilo a fost omul cheie al UDMR în negocierile politice pentru intrarea formației la guvernare sau pentru susținerea guvernelor din Parlament. Controversele apărute de-a lungul timpului au fost legate de implicarea sa în defrișările ilegale din Covasna și Harghita. Vereș Toiotilo s-a numărat de asemenea printre cei mai înstăriți parlamentari. Avea terenuri de peste 90.000 de metri pătrați, două case, trei apartamente, bijuterii și tablouri în valoare de 83.000 de euro și numeroase investiții pe bursă. Premierul interimar și ministru al apărării Mihai Fifor anunța anchetă în cazul militarului care și-a înjunghiat mortal concubina într-un coafor din Titu, județul Dâmbovița. Militarul participase la o misiune în Afganistan și trecuse de testarea psihologică de anul trecut. O ascultăm pe Iulian Ochi. Plutonierul de 25 de ani s-a dus în coafărul în care muncea partenera lui și a înjunghiat-o mortal. Militarul și-a recunoscut fapta și s-a predat. El a spus că îi pare rău, dar femeia avea mai multe aventuri. Bărbatul participase recent și la o misiune în Afganistan. Premierul interimar și ministrul apărării Mihai Fifor a vorbit la Antena 3 despre situația militarilor reveniți din teatrele de operațiuni. Are posibilitatea să meargă, de pildă, în centrul de la Bălțătești, din județul Neamț. Acolo este un centru de recuperare pentru militarii care revin din teatre. Din păcate, România acum începe să dezvolte o cultură privind veteranul care vine din teatru. Stresul post-traumatic este o afecțiune serioasă, explică la Europa FM psihologul Lorena Diaconescu. Persoana rămâne marcată și ajunge să retrăiască anumite stări în decursul timpului. Este adevărat că se fac teste psihologice, aceste evaluări ori pot prevedea în mod destul de precis situația la momentul la care se face evaluarea. Militarul avea un copil cu partenera sa. El a fost suspendat din funcție și este arestat în aceste clipe. Ascultați știrile Europa FM. Momente speciale pe dealul Patriarhiei la 159 de ani de la Mica Unire. De la ora 10, Patriarhul Daniel a oficiat o slujbă de Tedeum. La Patriarhie s-au aflat președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Mihai Fifor. O ceremonie a fost organizată apoi pe dealul Patriarhiei, unde se află statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Apoi șeful statului a ținut un discurs în Palatul Patriarhiei, loc simbolic pentru sărbătoarea de astăzi. Alexandra Stănescu. De la ora 10, Patriarhul Daniel a oficiat o slujbă pe dealul Patriarhiei, unde se află statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sub domnia căruia s-a înfăptuit Mica Unire la 24 ianuarie 1859. Au fost depuse coroane de flori la statuie din partea liderilor Camerei Deputaților și Senatului, deși niciunul dintre aceștia nu a fost prezent. Se depune o coroană de flori din partea Senatului României. Premierul interimar Mihai Fifor a participat și el la ceremonie și a transmis: dacă astăzi România are un cuvânt de spus în cadrul unor organizații internaționale puternice, dacă putem călători liber peste hotare, aceste realități concrete ale vieții noastre se datorează în mare măsură și actului istoric de la 24 ianuarie 1859. După o serie de ceremonii, șeful statului a ținut un discurs la Palatul Patriarhiei, chiar în sala adunării elective în care s-a votat în 1859 proclamarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor Unite. La fel ca acum un secol, spiritul națiunii este viu. Manifestațiile pașnice și democratice arată o față frumoasă a României de astăzi. O societate care știe ce vrea, guvernanții au datoria de a fi mai atenți la cerințele cetățenilor, mai deschiși dialogului. Bucureștenii au fost invitați astăzi în piața Universității la statui, în centrul vechi al capitalei, pentru a încinge Hora Unirii. O scenă a fost amplasată acolo, a fost organizat un concert folcloric între orele 10 și 13, iar la sfârșit s-a jucat Hora Unirii. Am venit mai înainte de când cânta Usul Stoian. Am și jucat, am și ascultat. Suntem un grup de fete care venim în fiecare an. Vroiam să ne oprim și la Cismigiu, că era și acolo o horă mare. Nici nu mă gândeam să-l aducă pe Usul Stoian. E frumos! Mă rog, e un sentiment foarte național, pot să spun, în cauza muzicii. Muzica, am plăcut atmosfera de aici, văd că au venit foarte mulți români, aș vrea să vină mai mult, să avem încredere în noi, să ne respectăm, să ne iubim. Place tot ce e. Într-adevăr, m-a plăcut mult Stoian și de aici încolo așteptăm. Și dansat la mult, dar am dansat mult. Noi suntem mai în vârstă, avem dragostea asta față de țară, ne iubim tot ce e românesc. Asta este. Și în timp ce în București, iată, autoritățile și unii bucureșteni sărbătoresc clădirea în care s-a decis Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, se află astăzi în Paragină. Este vorba despre celebrul Hotel Concordia de la cea vreme din centrul istoric. Președintele filialei din București a Ordinului Arhitecților a protestat în fața fostului hotel, tocmai pentru a sancționa nepăsarea autorităților. O ascultăm pe Elena Tudor. Arhitectul Șerban Sturz a publicat pe Facebook un manifest cu titlul Rușine, împreună cu fotografii cu ruina hotelului Concordia din centrul Bucureștiului. În fiecare an, în 24 ianuarie, cei care s-au nimerit a fi aleși în conducerea țării s-au năpustit la Iași să se bâție în Hora Unirii în fața televiziunilor. Clădirea din București, în care s-a făcut unirea dintre Moldova și țara românească, stă însă să se dărâme de ani buni. Aceiași aleși care se dănțuie la Iași nu dau două parale pe ea, scrie arhitectul. În același timp, el spune că nici oamenilor de rând nu le prea pasă de clădirile pe lângă care trec zilnic. În cursul unui an, bucureștenii adunați de pretutindeni trec în șuvoaie pe strada Smărtan din centrul Bucureștiului, pe lângă o clădire care stă să cadă și în care acum 159 de ani li s-a scris istoria, adaugă Șerban Sturza. Mica Unire s-a parafat în apartamentul 5 al hotelului Concordia noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859. Au existat promisiuni de salvare a hotelului încă din mandatul fostului primar Sorin Oprescu. De altfel, o petiție semnată de istorici, profesori universitari și academicieni a fost lansată în 2013, fără însă niciun rezultat. La Iași s-a încins Hora Unirii în fiecare an pe 24 ianuarie, dar n-au lipsit nici protestele. În Piața Unirii s-a strigat "Vrem autostradă" și "Jos Dragnea", însă Sărbătoarea Unirii a dus mai aproape pe românii din Chișinău. Transmite Violeta Cincu. 10 ani de înfrățire între Iași și Chișinău, un proiect filatelic și facilități pentru dezvoltarea turismului între cele două orașe. Primarul interimar al Chișinăului, Silvia Radu, și primarul Iașului au anunțat că turiștii din Republica Moldova vor avea intrare liberă la muzeele din Iași. Aceeași facilitate și pentru turiștii români, gratis la muzeele din Chișinău. Autostrada și accesarea de fonduri europene pe proiecte comune, alte obiective Iași-Chișinău. În Piața Unirii din Iași sunt și protestatari. Eu am venit pentru că este Ziua Unirii, trebuie să fim aici. Personal am venit pentru autostradă. Nu se mai poate așa. Suntem aici ca să cerem echitate pentru Moldova. Un mesaj pentru domnul Dragnea să plece de la guvernarea României. Dacă nu pleacă, ne vom duce cu toții. Nu vrem bani, nu vrem mâncare, vrem pe Dragnea la închisoare. Deci ăsta e mesajul. Banerele cu Moldova vrea autostradă sunt cele mai vizibile. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Și dincolo de aceste scandări, ce sărbătorim astăzi? 159 de ani împliniți de la momentul istoric în care Alexandru Ioan Cuza era ales pe 24 ianuarie 1859 și domn al țării românești, după ce pe 5 ianuarie același an fusese ales domn al Moldovei. A fost un pas crucial făcut pe drumul spre unitatea națională obținută 59 de ani mai târziu, în 1918. Cristian Citre ne aduce aminte aceste momente. Pe 24 ianuarie 1859, Parlamentul de la București l-a ales în unanimitate pe Alexandru Ioan Cuza, domn al țării românești. Alegerile au fost organizate în baza Convenției de la Paris, care prevedea că Moldova și țara românească vor avea fiecare câte un domnitor și se vor numi Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Dar pentru că nu scria negru pe alb că aceeași persoană nu poate fi domn și într-o țară și în cealaltă, unioniștii români au pus marile puteri în fața faptului împlinit, alegându-l pe Cuza șef al statului atât în Moldova cât și în țara românească. Până în 1862, Alexandru Ioan Cuza făcea naveta între Iași și București, capitalele celor două principate pe care le conducea, orașe în care funcționau guverne și parlamente separate. Abia în 1862, domnitorul a unificat guvernul și parlamentul, a stabilit capitala la București și a schimbat numele țării din Principatele Unite în România. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza au fost făcuți pași repezi spre unificarea reală a țării, prin crearea de instituții unice atât pentru Moldova cât și pentru țara românească și prin implementarea unor reforme importante. Astfel a fost instituit învățământul primar obligatoriu și gratuit, au fost puse bazele universităților de la Iași și București, a fost înființată Armata Națională, au fost adoptate primele coduri din justiție penal și civil, averile mănăstirilor au fost trecute în proprietatea statului și țăranii au primit pământ. La 7 ani de la alegerea sa în fruntea celor două principate și după ce reușise, alături de elita politică, să pună bazele statului român modern, Alexandru Ioan Cuza a fost silit să abdice și să plece din țară. În locul său a fost adus la cărmațări un prinț străin, Carol Hohenzollern de Sigmaringen, viitorul rege Carol I al României. Și înapoi în București, din nou protest în Piața Victoriei din capitală. În această seară, cu ocazia Micii Uniri, protestatarii vor face o horă în fața guvernului. Adunarea se va da la ora 18, iar hora este programată 2 ore mai târziu. Manuela Nicolescu. Organizatorii spun că își doresc ca de 1 decembrie, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, să nu mai existe în conducerea țării niciun politician corupt, pentru acest lucru fiind nevoie de o justiție independentă, neaservită politic. Astfel, în această seară, oamenii ar urma să se strângă în Piața Victoriei, începând cu ora 18, iar în jurul orei 20 își vor da mână cu mână pentru a învârti Hora Frăției. Haideți să ne mobilizăm și să venim foarte mulți pentru ca această horă să se întindă în toată Piața Victoriei. Pentru noi va fi și Hora Unirii noastre pentru o justiție independentă, precizează organizatorii. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep spune că va trebui să fie cât mai calmă în duelul cu Angelique Kerber din semifinalele Openului Australiei. Actuala și fosta lideră mondială se vor înfrunta la Melbourne pentru a noua oară. Ele și-au împărțit victoriile în precedentele 8 întâlniri directe. Ajunsă pe locul 16 WTA după un sezon foarte slab, Kerber este în mare formă anul acesta, a câștigat turneul de la Sydney, iar la Australian Open a pierdut un singur set în 5 meciuri. În sferturi a spulberat-o pe Madison Keys 6-1-6-2. Amintim, Halep a trecut cu 6-3-6-2 de Carolina Pliskova după ce a fost condusă cu 3-0 în debutul partidei. Confruntarea cu Kerber va fi cea mai grea pentru Simona în actuala ediție a primului Grand Slam al anului, crede Cristian Tudor Popescu. Clar, Kerber și-a revenit din căderea psihică pe care a avut-o. Este cel mai greu adversar pentru Simona și va fi un alt gen de joc. Nu e Plișcova. Kerber aleargă extraordinar, are picioare, lovește, tot e invers. Kerber lovește formidabil din unghiuri și din deplasare. Aproape că nu prea e bine să o scoți mult în stânga sau în dreapta, pentru că de acolo lovește formidabil. Probabil că e bine să încerci să joci mai mult pe centru terenului, la procentaj cu ea. Un meci foarte dificil, fizic, va fi un meci fizic și tactic, psihic. Semifinala dintre Halep și Kerber este programată mâine dimineață în jurul orei 7 ora României, iar în cealaltă confruntare din penultimul act se vor întâlni Caroline Wozniacki și Elise Mertens. În competiția de dublu a Open-ului Australiei, Irina Begu și Monica Niculescu s-au oprit în semifinale, învinse cu 6-4, 6-3 de perechea rusoaicelor Ecaterina Makarova și Elena Vesnina, favorite numărul 2. La masculin, Hyeon Chung a devenit primul sud-corean care ajunge în penultimul act. Tânărul de 21 de ani a învins o altă revelație. Ediția e pe americanul Tennis Sandgren, numărul 97 mondial, scor 6-4, 7-6, 6-3. Chung, locul 58 ATP, i-a eliminat în rundele precedente pe Alexander Zverev și Novak Djokovic și va juca în continuare cu Roger Federer, care a trecut tot în 3 seturi de cehul Tomáš Berdych. Concordia Chiajna a remizat 2-2 într-un amical cu Grasshoppers Zürich. Ilfovenii au condus cu 2-0 prin golurile marcate în prima repriză de Bumba și Batin. Concordia va juca mâine ultimul său meci de pregătire din Antalya cu Neftchi Baku. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Doamnelor și domnilor, vă invit astăzi să răspundeți și cei care sunteți liberi și cei care nu sunteți liberi astăzi la întrebarea: cât de uniți suntem noi românii? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea, care au muncit pentru ea, care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă. Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai până la 50% reducere la produsele de încălzire. Vino acum și ia-ți calorifer electric Miria cu putere 2500W, 3 trepte de putere la numai 174,93 de lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Mai des la cumpărături, mai des în vacanță. Vino de minimum 3 ori pe săptămână la Kaufland. Plătește cu orice card.